Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У перадачы «Свабода ў турмах» чаму пазовы асуджаных мусяць гасіць іх сваякі. Таксама меню турэмных сталовак еўразвязу ў Беларусі і ўтрыманне пажылых вязняў у беларускіх турмах. А таксама 1990 год вачыма былога дэпутата Сергія Навумчыка. Сёння пра падзеі і спрэчкі напярэдадні віскулёўскіх пагадненняў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве і Пецярбурзе ў нядзелю прайшлі акцыі нацыяналістаў у сувязі з гадавінай падзеяў на Манежнай плошчы, дзе 11 снежня 2010 году адбыліся масавыя забурэнні, справакаваныя забойствам у міжэтнічнай бойцы футбольнага заўзятара Ягора Свірыдава. У абедзвюх расійскіх сталіцах у акцыі ўзялі ўдзел па 300-400 чалавек. Акцыі былі санкцыянаваныя і прайшлі мірна. Тым часам у некалькіх расійскіх гарадах сёння працягнуліся акцыі пратэсту супраць фальшавання вынікаў парламенцкіх выбараў. Як перадаюць расійскія агенцтвы, ў Пермі на санкцыянаваным пікеце сабраліся каля 800 чалавек. У Омску ў падобнай акцыі ўзялі ўдзел некалькі сотняў пратэстоўцаў. У суботу масавыя акцыі за сумленныя выбары прайшлі ў больш чым 80 гарадах Расіі. Найбуйнейшая на балотнай плошчы ў Маскве сабрала да 40 тысяч чалавек. Апазіцыя мае намер праводзіць новыя мітынгі, калі ўлады не адрэагуюць на патрабаванні людзей, сярод якіх адмена вынікаў галасавання і рэгістрацыя апазіцыйных партыяў. У самаабвешчанай Рэспубліцы Паўднёвая Асетыя лідар апазіцыі Алла Джоева заклікала сваіх прыхільнікаў спыніць акцыю пратэсту ў Цхінвалі. Джоева заявіла на мітынгу, што ўлады выконваюць пагадненне з апазіцыяй, адным з пунктаў якога была датэрміновая адстаўка прэзідэнта Эдуарда Какойты. Разам з тым Джоева адзначыла, што пакідае за сабой права адклікаць подпіс пад пагадненнем, калі парламент у панядзелак не задаволіць хадайніцтва аб адстаўцы старшыні Вярхоўнага суду і генеральнага прокурора Рэспублікі. Джоева заклікае прыхільнікаў таксама ўступаць у партыю справядлівасць, якую яна стварае. Працягваем навіны. Былы дыктатар Панамы Мануэль Нар'ега знаходзіцца на шляху на радзіму ў сувязі з рашэннем аб яго экстрадыцыі, прынятым французскім судом. Самалёт з Нар'ега на борце вылецеў сёння з парыскага лётнішча Арлі ў Мадрыд, адкуль пазней экс-дыктатара планавалася адправіць рэйсам у Панаму. Па прыбыцці на радзіму ён, як чакаецца, будзе змешчаны ў турму. У Панаме Мануэля Нар'егу, які знаходзіўся ва ўладзе ў гэтай краіны з 1983 году па 89, завочна прысудзілі да 20 гадоў зняволення паводле абвінавачання ў датычнасці да шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствы палітычных апанентаў. Апошнія 20 гадоў экс-дыктатар адбываў турэмныя тэрміны ў Злучаных Штатах і ў Францыі паводле абвінавачанняў, звязаных з наркагандлем і адмываннем грошай. Еўрапейскі звяз назваў гістарычным прарывам новую міжнародную дамоўленасць па праблеме змены клімату, дасягнутую на канферэнцыі пад эгідай ААН, што завершылася сёння ў Дурбане. Пагадненне ўпершыню абавязвае ўсе вядучыя індустрыяльныя краіны, уключна са Злучанымі Штатамі і Кітаем, да 2020 году скараціць выкід у атмасферу прамысловых.